Zes uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In een ziekenhuis in Utrecht is de Filipijnse communistenleider Si Son op 83-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn partij, de CPP. Hij richtte die op in 1968 en was later betrokken bij de oprichting van een gewapende tak die op de Filipijnen terreuraanslagen pleegde. Si Son werd gevangen genomen en vluchtte na zijn vrijlating in de jaren 80 naar Nederland. Hier kreeg hij geen verblijfsvergunning, maar hij mocht wel blijven, omdat hij in de Filipijnen gevaar zou lopen. Het centrum dat aanvragen voor langdurige zorg behandelt maakt vaker fouten dan het zelf naar buiten brengt. Dat melden onder meer Platform Investico en Trouw. Het centrum Indicatiestelling Zorg beoordeelt jaarlijks 140.000 aanvragen voor langdurige zorg. In de eerste helft van dit jaar zijn volgens de journalisten 7000 besluiten genomen op basis van onvolledig of onjuist onderzoek. Die cijfers zouden niet worden meegenomen in de succespercentages in jaarverslagen. De verkiezingen in Peru worden niet vervroegd. De nieuwe president wilde dat graag om betogers tegemoet te komen, maar het parlement is erop tegen. Bij de protesten zijn volgens de BBC meer dan 20 doden gevallen. De onrust begon vorige week na de afzetting en arrestatie van de vorige president. Een Amerikaans stel heeft met hun auto een val van 90 meter overleefd. De man en vrouw hielden er alleen lichte verwondingen aan over. Ze reden in de buurt van Los Angeles toen ze op de rand van een steile klif aan de kant gingen om een auto te laten passeren. Daarna vielen ze naar beneden. De auto raakte tijdens de val meerdere bomen en eindigde 90 meter dieper op zijn kop op de bodem van het ravijn. De twee werden gered met een helikopter. Het weer. De dag begint koud en grijs. Vanmiddag geregeld zon en lokaal kans op een winterse bui. De maximumtemperatuur ligt rond het vriespunt. Ook morgen nog koud. Vanaf maandag wordt het een stuk zachter, maar ook wisselvalliger. Dit was het NOS Journaal. Jij wil graag shoppen zonder stress? Wij hebben voor iedereen het perfecte cadeau. Let's go. Want het is Relaxmus bij Mediamarkt. Met super relaxte deals. Zoals een Samsung Galaxy A13 smartphone voor €179. Shop bij jouw Mediamarkt. Ik dacht altijd dat er niks boven schrijven en seks ging. Ik wist dat Evelien de vrouw van mijn dromen was. Je weet dat je mijn muze bent, liefie. Maar ik had geen idee dat ze ook de vrouw van mijn nachtmerrie zou worden. Je gooit mijn leven op straat, man. Mijn lichaam. Stream de nieuwe AfroTros-serie Bestseller Boy. Nu op NPO+. Nu bij Mediamarkt €150 korting op een Samsung Galaxy S22. Op zoek naar een hybride warmtepomp? Kies dan voor All Electric Ready van Miebe. Die hoef je niet te vervangen als je later helemaal van het gas af wilt. All Electric Ready van marktleider Miebe is de beste hybride tussenstap naar 100% gasloos. Kijk op kiesjewarmte.nl en ontdek welke warmtepomp jouw beste keuze is. Specsavers streeft al jaren naar betaalbare hoorzorg voor iedereen. Daarom betalen Specsavers en uw zorgverzekeraar echt 100% van uw hoortoestellen. En daarin is Specsavers anders dan veel andere audiciëns. Stel, u heeft alleen een basisverzekering van Zilveren Kruis en twee hoortoestellen in categorie 4 nodig. Dan is uw eigen bijdrage bij Schoneberg €308. Maar bij Specsavers Audiciëns is dit €0. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Benieuwd wat u kunt besparen? Ga naar specsavers.nl/besparen. Niebe, de marktleider in warmtepompen. Kijk op kiesjewarmte.nl. Sarah Kroos schreef het indrukwekkende boek Rood is Ja. Nooit eerder werd zo goed uitgelegd hoe het mechanisme van seksueel misbruik werkt. En met humor geschreven. Lees Rood is Ja. Astrid Joosten. Wat weet ik eigenlijk van die nieuwe leverancier? Ik heb die spullen wel echt nodig. Gaat die straks wel leveren? Ik weet niet eens hoe lang die bestaat. Weten met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen? Check kvk.nl voor belangrijke ondernemerskennis. Zoals info over een nieuwe handelspartner. KVK. Hou vast voor ondernemers. NPO Radio 1. EO. Dit is de zaterdag. Met Astrid de Jong. Goedemorgen. Eventjes de straat overgestoken naar de andere studio. En dat betekent dat we de ochtendkranten van zaterdag gaan bespreken. Dat doe ik natuurlijk niet alleen. Dat doe ik samen met mijn gasten Dylan Aaren. Hij is een van de medeoprichters van De Kiesmannen. En Willeke Hogedoorn werkt bij de jeugdzorg en is student zorgethiek. Fijn dat jullie er allebei zijn. Welkom. Dankjewel. Ja, en als jij nou thuis denkt van hey, die onderwerpen, daar wil ik het ook wel even over hebben, dan kan dat natuurlijk gewoon, want de app doet het. Dus je kunt appen gratis en voor niets via de NPO Radio 1 app. Laten we beginnen met de voorpagina's. Dylan, jij bent hier vanmorgen voor het eerst, hè? Klopt, ja. Laten we dan heel eventjes ook nog illustreren wat de kiesmannen zijn waar jij eentje van bent. Misschien kun je het zelf het beste uitleggen. Ja, we zijn een bureau en we maken allerlei producties om politiek weer tot leven te brengen. Dus het zijn theaterproducties, podcasts, campagnes. We hebben sinds kort ook een eigen academie. En komend jaar staan we in de theaters met onze nieuwe theaterproductie Op zoek naar Europa. En waar komt dat idealisme vandaan om de politiek leuker maken, maar dat kan bijna niet. Ja, ja, ik denk als Amsterdam Schoffie veel om je heen kijken. Kijken wat er gebeurt om je heen. En toen in aanraking gekomen met van naar musea toe, artist tekenen tot naar de ITVA gaan. Ik denk dat daar een soort maatschappelijk besef is gekomen dat ik geen consultant wilde worden of op de Zuidas wilde werken, maar iets anders, iets zelf gaan doen. En iets creatiefs dus. Dus best een beetje een gat in de markt. Zeker, ja. Omdat ook mijn compagnon Jochem en ik komen allebei uit de sociale wetenschappen van de universiteit. Maar dat was allemaal gordroog natuurlijk, zoals je kan voorstellen. Dus wij dachten, kunnen wij daar niet wat meer entertainment, wat meer show tegenaan gooien? En zijn toen met eigenlijk zonder podiumkunst achtergrond, met muziek, met satire, met video, steeds meer producties gaan maken om het allemaal wat spannender te maken. Ja, wij zeggen dan soms sexier te maken. Als we het nieuws sexier willen maken. Maar dat klinkt ook weer negatief, hè? Ja, wij precies hetzelfde. Politiek leuk maken. Ja, moeilijk. Maken. Ja. Ja, maar ja, uiteindelijk ook wel weer prettig. Nou, heel fijn dat je het nu extra toegankelijk ook weer wil maken, het nieuws, door er met ons over te praten. En Willeke, voor jou, ik denk dan even, heb je wel tijd? Want het is toch zo druk in de jeugdzorg? Klopt, we werken heel hard. Vandaag gelukkig geen dienst, dus ik had nu de mogelijkheid om hier wel te zitten. Ja. Maar werkdruk is zeker wel hoog in de zorg. Gelukkig is het op mijn afdeling, momenteel staan we redelijk gewoon qua personeel, dus dat is heel fijn. Dus dan kan je ook echt meer richten op de zorg, de echte kwaliteit daarvan. Dus dat is wel heel fijn. Zo, ook wel fijn om een keer te horen. Zeker, want het ja, is bij het gaat ons niet allemaal slecht. En als jij nu door de kranten bladert op deze zaterdagochtend, kom je dan veel raakvlakken met jouw vak? Nou, dat valt me eigenlijk dus altijd wel weer een beetje tegen. Misschien is het ook altijd precies als ik hier ben dat het er dan niet over gaat. Er gaat zeker wel artikelen over de zorg. Dus die wil ik vandaag ook graag een beetje toelichten. Maar eigenlijk de jeugdzorg heb ik eigenlijk vandaag. Ja, één artikel ging wat over alcohol en jongste kinderen. En daar wil ik nog wel wat pedagogisch advies over delen. Maar echt over de problemen die spelen in de jeugdzorg kon ik vandaag eigenlijk niks vinden. En dat vind ik wel. Ja, dat mis ik dan eigenlijk wel. Geen nieuws is ook wel goed nieuws, toch? Ja, maar het gaat niet top, zeg maar. Oh, okay. Dus, maar misschien zijn we het een beetje zat aan het worden. Dat zou ook kunnen. Ah, dat is altijd zo naar om te realiseren. Ja. Van, we hebben het nu allemaal wel gehoord, maar het is er nog steeds. Precies. Ja. Ja. Wat viel jou op, Dylan, op de voorpagina's, als je even zo door de krant heen scande? Ik denk veel voorpagina's van NRC tot Telegraaf hebben het toch nog steeds, zoals de hele week, over de excuses die het kabinet gepland om te gaan maken. Aankomende maandag of niet, of wel, of deels. Ja. Dus dat blijft natuurlijk een hot topic. Ja, dat heb jij ook gezien, toch, Willeke? Ja, je kon er eigenlijk niet omheen. Terwijl, bijvoorbeeld, ik zat ook nog even te scrollen van wat is nou iets wat me echt aanspakt. En dat was eigenlijk helemaal geen voorpagina nieuws. Maar het ging bijvoorbeeld in de Volkskrant over, juist in Groningen slaat de energiearmoede toe. De vrieskou komt binnen via de scheuren in de muur. En dat vond ik, dat raakte me eigenlijk wel. Ik hou heel erg van fotografie. Dus het waren weer mooie beelden die spraken. En dat ik ook weer dacht van, ja, in Groningen, ze hebben al die ja, zoveel problemen met die hele gascrisis. Dat nu juist en dan in Groningen weer... energiearmoede is. Dat zou toch wel de laatste plek in Europa moeten zijn. Daar zou het eerste naartoe moeten. Dat is eigenlijk wat mij een beetje aansprak toen ik aan het bladeren was. Ja. Nou, we gaan het erover hebben. Wat jou thuis opvalt, laat het ook weten door even een appje te sturen. Maar eerst even muziek. Dreamer van Kafka. De zaterdag. Schrijft de Telegraaf. En het AD schrijft het Parool. Schrijft de Volkskrant. Ja, wat schrijven ze allemaal? We zijn er wel benieuwd naar. Nou, gelukkig hebben Dylan Aren, medeoprichter van de Kiesmannen, en Willeke Hogendoorn, die werkt bij jeugdzorg en studeert in de zorgethiek, een heleboel voor ons gelezen al. En we gaan wat artikelen uitlichten uit de zaterdagochtendkranten. Willeke, ik begin bij jou. Welk artikel ligt bij jou bovenop? Dat was eigenlijk het artikel op de voorpagina van de Trouw. En dat de kop luidt dan ook CIZ, aanvraag voor langdurige zorg. Het gaat vaker mis dan CIZ meldt. CIZ staat voor Centrum Indicatiestelling Zorg. Het gaat eigenlijk over, dus zij beoordelen zeg maar aanmeldingen voor mensen die in aanmerking willen komen voor de WLZ, Wet Langdurige Zorg. Er moet eigenlijk gekeken worden van, heeft iemand continu zorg nodig en is er eigenlijk geen kans op herstel? Nou, ze schrijven er zelf over dat het fantastisch gaat. In 98% van de gevallen hebben ze een succespercentage. Maar wat blijkt, dat is eigenlijk meer papieren werkelijkheid. Want dossiers waar die onvolledig zijn, niet goed op orde zijn, daar, die worden niet meegenomen in deze succespercentages. En in 7000 gevallen, en dat is dan van de 140.000... wordt er eigenlijk geen goed besluit genomen. Nou, wat heeft dat dan voor consequenties? Daar ging een ander artikel over in de Trouw ook. Dat bijvoorbeeld een jonge Dave van 9 jaar... waar een moeder 4 jaar lang eigenlijk in strijd is geweest met CIZ... om maar de financiering van de zorg op orde te krijgen. En daar schreef ze eigenlijk zelf over van ja, dan heb je een beperkt kind. Dat wil haar eigen worden. En dan moet je nog door zoveel muren heen boksen. Ja. Wordt het duidelijk wat de beperking van dat kind is? Hij had epileptische aanval. En volgens mij, als ik het goed begrijp, een meervoudige handicap. Maar wat mij dan eigenlijk een beetje raakt, is deze mensen, hun dossier wordt dus niet goed behandeld. Maar daar krijgen ze ook helemaal geen terugkoppeling van. En dat kan ook dus twee kanten opslaan. Want er zijn mensen die op basis van een onvolledig dossier wel een toekenning krijgen, die misschien er helemaal geen recht op hebben. En tegelijkertijd dus ook mensen in schijnende situaties die er wel recht op hebben. En ik ging er ook een beetje in verdiepen van hoe komt dit nou dat het daar gebeurt bij CIZ? Dan blijkt dus ook dat de werkdruk daar heel erg hoog is. Maar ook dat er mensen werken die eigenlijk helemaal geen medische achtergrond hebben. Nou moeten ze dan, kunnen ze wel een specialist raadplegen, maar dat blijken ze niet altijd te doen. En wat ik ook heel interessant vond, is dat ze eigenlijk in coronatijd veel productiever moesten gaan werken. Want alles kon natuurlijk vanuit huis. Je hoefde geen huisbezoek meer te doen. Maar dan verdwijnt dus wel een beetje de menselijke maat. En zijn de medewerkers dus eigenlijk veel minder goed in staat om een beoordeling te maken. Maar als jij dat nu leest, als iemand die zorgethiek studeert, en je neemt even die afstand, je kijkt naar dit artikel. Waar gaat het nou echt mis? Het gaat er denk ik op mis dat mensen een vraag hebben, een behoefte. Er is financiële ondersteuning nodig om zorg te regelen. En blijkbaar als jouw dossier niet in orde is, heb je gewoon een hele grote kans dat je niet krijgt waar je recht op hebt. Ja. En dat ik ook wel eens denk van, dit zijn mensen die, sommigen zijn heel goed in staat om te regelen wat ze nodig hebben, maar sommige mensen die veel zorg nodig hebben, zijn ook daardoor heel erg kwetsbaar. En blijkbaar werken systemen dan tegen je. En je moet maar dan weten dat jij degene bent die een onvolledig dossier hebt, waardoor er een keuze is gemaakt die eigenlijk terwijl jij er wel recht op hebt. Ja. En dan denk ik, zo'n moeder van Dave, ik heb daar heel erg veel respect voor. Ik bedoel, je kind vraagt al heel veel van je. En dan alsnog moet je 4 jaar in strijd met een instantie om te krijgen waar je recht op hebt. En herken jij ook die strijd? Want het grappige is altijd, ik denk altijd, bij die instanties werken toch ook mensen? Ja. Maar het worden instanties, hè? Misschien dat Dylan dat ook wel heel erg herkent. Het wordt een instantie, alleen al de afkorting. Ja. Ja, ik zat ook van, wat is dit? En dat dit was dus ook wel interessant, want dat zeg maar met toen dit de WLZ in 2015, volgens mij, als ik het goed heb, werd geïntroduceerd. Het was eigenlijk ook de bedoeling dat dit soort gesprekken dus veel meer huiselijk zouden zijn. Mm-hmm. En dat je eigenlijk iemand op visite zou komen die zou gaan tafel, hè? Precies. Ja. Maar blijkbaar lukt dat eigenlijk niet. En als ik lees over de medewerkers die bij CIZ werken, er blijkt ook een enorm hoog ziekteverzuim te zijn. Dus, in de zorg een van de hoogste ziekteverzuimen van alle sectoren. Maar blijkbaar dus ook bij bureaus die dit soort aanvragen regelen. Dus dan denk ik eigenlijk ook weer van ja, kan je het hun dan allemaal kwalijk nemen? Tegelijkertijd denk ik wel, wat ik interessant vond, is dat dit dus zo'n onafhankelijk orgaan is. Maar ze ook alweer samenwerken met het ministerie van VWS. En dan denk ik wel van, maar over succespercentages moet je in ieder geval niet gaan liegen. Wees dan eerlijk over, jongens, we hebben een hele hoge werkdruk. We doen niet alles goed. Mm-hmm. Maar hun zeggen, in 98% van de gevallen gaat het goed. Maar dat is papieren werkelijkheid. Want uiteindelijk is het maar een 70-80%. Wees daar eerlijk over. Ik vind het succespercentage ook zo'n gek woord. Ja. Want percentage succesvolle dossiers van het succespercentage is 100, neem ik aan. Want in succespercentage zit niet het niet-succespercentage. Snap je? Ja. En überhaupt in de hele, zeg maar, waar zij zich mee bezighouden, dan denk ik. En dan nog, weet je, er gaan natuurlijk ook heel veel dingen goed. Daar hebben wij zeker bij het nieuws en ook bij dit programma hebben we te weinig over. God, het gaat daar heel lekker. Zoals bij jou dus, dat is wel fijn. Maar daar hebben we het natuurlijk niet over. Maar de dingen die fout gaan, kunnen dus ook heel erg fout gaan. Want dat hoor je ook, zoals in dit geval 4 jaar. 4 jaar, dat is echt 200 keer deze afgelopen week. Je moet ook gelijk denken aan de toeslagenaffaire, het schandaal natuurlijk. Het is inmiddels wel bekend dat het een patroon is dat bij die uitvoeringsinstanties ook van verschillende overheden, of het nou bij de Belastingdienst is, of bij de zorg, of bij rondom uitkeringen, dat er gewoon enorme problemen zitten en dat de menselijke maat echt zoek is. Yeah. En dus wordt het weer zoeken, denk ik, ook naar een nieuwe menselijke maat. Ja. Yeah. Precies. En echt een dossier, een papieren werkelijkheid. En dat vind ik soms wel gewoon... Ja. Ja. Heel klein lullig voorbeeldje, maar mijn vriendin had laatst... Die is zelfstandig ondernemer. Die had laatst een boete van de Belastingdienst, omdat ze twee getalletjes verkeerd om had gedraaid. Ja. Dus ze had te weinig betaald. En in plaats van dat je dan een melding krijgt, goh, u heeft te weinig betaald, krijg je gelijk dus een boete daar overheen van €50. Dat zijn volgens mij die kleine dingetjes waar ook de toeslagenaffaire om begonnen is. En dan ga je bellen, zit je natuurlijk in een soort Kafkaeske... Ik moet even aan dat nummer nadenken. Ja. In een Kafkaeske probleem van nee, ze spreekt ook niet zo goed Nederlands. Gelijk in de problemen natuurlijk. Ik zat te denken, al die mensen die ook niet zo goed Nederlands spreken, dan heb je echt zoveel moeite hier om gewoon een beetje je dingen voor elkaar te krijgen. Nou ja, wij zitten hier sowieso omdat we mondig zijn, denk ik. Maar er zijn heel veel mensen die ook niet zo snel en mondig zijn, juist als die mensen aan de andere kant van de lijn. Precies, ja. Maar ja, jij moet dat toch ook herkennen als jij je meer verdiept in de politiek. Hoe kan het nou zo dat al die mensen instanties zijn geworden? Of ja, dat ze, ja, je kan niet zeggen de kant kiezen van hun instantie, maar zich daarmee gaan vereenzelvigen. Ja, blijkbaar is er een cultuur ontstaan die heel erg is gaan draaien om regels en efficiëntie. En dat bleek ook een beetje uit de parlementaire enquête rondom de toeslagenaffaire, dat er al meer dan 10 jaar heel erg op het aanpakken van fraude is gaan zitten. Dus mensen werden gewoon steeds strenger. En excuus. En dat heeft zich blijkbaar doorgezet, is doorgecijpeld in allerlei verschillende instanties, uitvoeringsinstanties. En ik ben bang inderdaad dat het niet alleen maar gaat om nieuwe regels, hè, maar dat het ook gaat dus om een soort nieuwe mindset. Ja. Van hoe kijken we naar fouten van mensen? Wat betekent zo'n fout? Wat is de intentie van mensen? Gaat het hier om inderdaad fraude of gaat het om een foutje? Ja, maar ja, goed, dat onderscheid kun je als werknemer van een instantie natuurlijk niet maken. Nee, maar je kan dus wel van het goede uitgaan in plaats van het slechte. Ja, maar dat, als je dat doet, dan komt er wel heel veel fraude weer voorbij, hoor. Dat is, ja, dat is het probleem. En een klein dooi misschien ook wel voor de werknemers van CIZ. Dan denk ik, hey, in corona toegenomen productiviteit, dat herken ik dan wel weer in de zorg. Je moet directe tijd maken. Ze hebben blijkbaar heel veel dossiers. En dan denk ik voor instanties, en dat is ook wel hoe ik heel erg zelf kijk naar, ga goed met je personeel om. Mm-hmm. Zorg dat mensen de ruimte hebben om het door te nemen. Als ze zich afvragen, is dit volledig, even tijd hebben om wat extra onderzoek te doen. Ik bedoel, het gaat over hele grote aanvragen voor mensen die heel bepalend zijn voor hun leven. Maar als jij natuurlijk onder enorme druk je werk moet doen, en dat blijkt daar wel, want er is een hoog ziekteverzuim, veel uitstroom. Ja, dan ben je misschien ook niet meer in staat. En dan denk ik, hoe zorgen we de werknemers voor hun personeel? Dat zou wat mij betreft zoveel meer aandacht moeten krijgen. Ja, en ik verwonder me altijd over die papierwinkel. Jij hebt het over dossiers. Als er één ding niet klopt in een dossier, vertelde jij al, dan kan het zomaar zijn dat je dat geld nooit krijgt waar je recht op hebt. Ja. Maar hoe dikker die dossiers worden en hoe meer je in moet vullen, hoe meer kans op een omdat je die twee cijfertjes omdraait. Dat is ook weer, ja. En dan denk ik, ga inderdaad eens naar iemand thuis. Kijk eens even een uurtje mee. En ik denk dat je in heel veel gevallen bij, maar in dit geval een kind van 9 jaar, echt wel kan zien van, oh, wat heftig, want ik las ook nog in het artikel dat iemand zei, oh, na 4 jaar, ja, het is er inderdaad echt niet beter op geworden. Nee, ja, dat wisten wij al. Hadden we dat al kunnen voorspellen. Ja. Ja. Dylan, voordat we het gaan hebben over het artikel wat jij bovenop hebt liggen, waarom spreekt jouw vrouw of jouw vriendin slecht Nederlands? Ze is Italiaanse. Ze woont hier al een tijdje. Ja. Maar hoe lang? Ze woont hier al bijna 10 jaar. Ja. Maar het is heel goed, maar toch niet vloeiend. Nee, bij dit soort dingen heb je die nuances af en toe net nodig. Ja, ja, we gaan. Maaike zegt, ik vind het gesprek heel moeilijk te begrijpen. Dus nou, we gaan naar het volgende onderwerp, Maaike. Dus dan zullen we dat nog beter inleiden. Ja, welk artikel heb jij? Om te beginnen, een artikel uit de Telegraaf. Nog meer onrust, hijsa en overlast. En in het kort gaat het over de windmolens. Er is namelijk een nieuw rapport van het bestuurlijk overleg Klimaat en Energie. En die roept op om fors meer windmolens op land te gaan bouwen. En je kan al raaien wat er dan gaat gebeuren. Not in my backyard. Niet in mijn tuin. Al die windmolens. En ik snap dat ergens ook wel. Hè. De afgelopen jaren is er natuurlijk al veel verzet geweest. Ik kom zelf dus uit Amsterdam. En daar was Windalarm Nederland. Die heeft zich heel actief verzet tegen de plaatsing van nieuwe windmolens vlakbij Eiburg, net buiten Amsterdam. En zij verzetten zich weer heel hard tegen de komst van nog meer windmolens. En zeker richting die Provinciale Statenverkiezingen. Dat is alweer maart volgend jaar. Dus dames en heren, hou je vast, want we gaan weer stemmen. Maar dan kunnen we wel hier weer een nieuw besluit over nemen. Want dit wordt denk ik echt een hot topic. Provinciale Staten, mensen hebben altijd het idee van waar gaat dat in hemelsnaam over? Wat doet de provincie? Hele leuke, want mijn vriend werkt dus bij de provincie. En ik heb hem echt zo vaak gezegd... Welke provincie? Zeeland. Mooie provincie wel, hoor. Ja. Maar dat ik echt zeg, wat doe je eigenlijk nu? En dan is die gisteren bij mijn verjaardag, ging hij over zijn werk praten. En ik zei, ja, maar je moet denk ik even uitleggen wat de provincie doet. Want mensen hebben echt geen idee. Ja. Nee. Dus... En houdt hij zich ook bezig met windmolens? Nee, dat niet. Dat niet, oké. Okay. Maar hij is niet zo'n fan volgens mij, want hij vindt het ook niet zo mooi in zijn achtertuin. Nee, dus de grote vraag is nu, en dat is voor de provincie en voor de verkiezingen, is wat doen we met onze omgeving? Daar gaat de provincie eigenlijk over. Het gaat over woningbouw, het gaat over infrastructuur, wegen, buslijnen. Maar het gaat ook over datacenters. Weet je wat? Dus hoe ziet Nederland eruit? En dat is denk ik wel het spannende aan die Provinciale Statenverkiezingen. En daar komen dus windmolens ook bij. En het grote vraagstuk was natuurlijk al... we moeten er heel veel op zee gaan bouwen. Echt honderden. Maar gaan we ze ook op land bouwen? Dat is eigenlijk een nog gevoeligere vraag. Ja, maar waarom moeten ze op land komen? Is er niet genoeg plek op zee? Er is heel veel plek op zee, maar het is een en-en-en-verhaal. Ja. We zullen alle zeilen bij moeten zetten om die klimaatcrisis te bedwingen en om genoeg hernieuwbare energie op te wekken. En ik vind het wel lastig, want sommige rapporten zeggen ook we kunnen het ook alleen met wind op zee doen. Dus ergens snap ik die kritiek wel, want heel veel op land ga je er ook weer niet kunnen bouwen. En zeker ook op zee kunnen ze allemaal veel groter. Hebben ze een grotere efficiëntie, kun je veel meer energie opwekken. Dus mijn pleidooi zou ook zijn, laten we wat meer op zee doen en niet te veel op land. Ja, en dan is het, want jij zegt al, bij de verkiezingen kun je je stem dan laten horen. Dan zijn er dus heel veel mensen die zeggen van ja, ik wil dus niet in mijn achtertuin. Ik wil er niet tegenaan kijken. Wat ik ook veel hoor, ik wil het gebrom niet horen. Ik heb het nog nooit gehoord, maar het schijnt heel erg te zijn als het in de buurt is, het gebrom. Maar je hoort, er is natuurlijk niemand die zegt van oké, ik heb er heel erg last van. Ik vind het lelijke dingen, maar we moeten dit oplossen, dus zet maar neer. Dus zo lossen we het niet op natuurlijk. Als iedereen alleen maar aan zijn eigen achtertuintje denkt. Ja, nou, ik moet wel zeggen, er was in eerste instantie ook wat verzet bij de eerste windmolenpark in Egmond aan Zee. Ja. En dat zou dan horizonvervuiling zijn. En er werden allemaal ook kitesurfers ingehuurd voor reclamespotjes. Om te zeggen, ik voel me niet meer vrij. Terwijl die dingen staan echt tientallen kilometers uit daar zee. Daar moet je niet kitesurfen daar. Ja. Nee, dan ben je afgedwaald. Ja. Maar ik heb ook steeds meer het gevoel, het is ook een toekomstbeeld. He, van een schonere energie, een nieuwe toekomst. En ik kom daar best vaak, daar bij Egmond en Zee. En nu staan ze daar, je ziet ze vooral bij helder weer. En dan denk ik, dit is for the better. He, dit gaat een betere wereld opleveren. Ja. En in die zin wordt het dan opeens ook een andere horizon. Dan kun je daar ook weer positief naar kijken. Pieter, die appt, die zegt, als je het klimaat alleen wilt redden, als je idee van hoe een landschap eruit moet zien niet beïnvloed wordt, dan kunnen we het er beter bij laten zitten. Ja, zo'n mooie opmerking. En Hans die vraagt zich af, ja, dan moeten dan de hoogspanningsmasten ook weg? Is dat ook omgevingsvervuiling? Ja, dit is wel... Zo ja, denk ik net waar we aan gewend zijn, hè? Ja. Precies. Ik vind het dan weer heel erg leuk als ik in Rotterdam ben, dan denk ik, oh, tof die hoogbouw. Maar inderdaad, je bent het gewend en je vindt het mooi. Wij zijn toch ook, het is wel grappig, want heel veel mensen die ook tegen windmolens zijn, hebben vaak ook wel een sterke hang naar de Nederlandse traditie. En als ik denk over aan de Nederlandse traditie, molens, dan zijn dat toch molens. Wij zijn het land van de molens. Dus laten we alsjeblieft die traditie in ere houden en gewoon echt de mooiste molens maken. Dus misschien moeten we ze wel wat mooier maken. Maar ik denk, molens horen bij Nederland. Dus laten we alsjeblieft de komende honderden jaren misschien wel weer over de hele wereld het molenland zijn. Ja, nou ja, die kans is er natuurlijk wel, dat het in ieder geval een rol speelt. We hebben tijd voor nog een artikel, dus ik kijk eventjes naar jou, Willeke. Alweer nog heel even terugkomend op het artikel waar we het net met jou over hadden. Over dat veel mensen bij zorgzaken lang op hun geld moeten wachten, of eigenlijk zelfs op goedkeuring moeten wachten. Kregen we dus, ik denk, iemand met ervaringsdeskundigheid ook, die zegt: lastig is dat bij dit soort zaken je dus heel lang op geld moet wachten, wat je wel nodig hebt. Maar de werknemers van de instanties, die krijgen gewoon elke maand hun salaris overgemaakt. Het is natuurlijk wel, je moet je ook nog kunnen inleven in hoe het is om en zorg nodig te hebben en niet zoveel geld te hebben. Ja, en daarom zie je dus ook dat echt als ze dat budget gewoon niet toegekend krijgen, dat het echt voor morgen een probleem kan zijn. Ja. Want hoe doe je dat dan eigenlijk? Mooie opmerking. Heel lang verhaal komt er ook van Stef, die ook allerlei problemen heeft met die dossiers. Dus het speelt inderdaad wel heel erg. Ja. En Klop, die appt eventjes nog over de windmolens. Die zegt: het gebrom maakt ook dieren ziek en regenwormen verdwijnen. Dus het is, ja, ik weet niet of dat waar is. Dat zouden we. Er sterven heel veel vogels. En, ja, die hebben daar last van, hè? Ja. Ja, tegelijkertijd kan je ook zeggen, als we dat niet doen en we laten de klimaatverandering natuurlijk door, zijn alle regenwormen weg. Krijgen we allerlei biodiversiteit, nog meer afname van biodiversiteit. Dus dan zijn niet alleen maar wormen, maar allerlei soorten dieren en planten die eronder te lijden hebben. Ja. Volgende artikel, Willeke. Ja, een hele korte eigenlijk. En vooral een warm pedagogisch advies van mij als jeugdzorgmedewerker. Uit onderzoek van Loes Veld bij de Erasmus Universiteit is gebleken dat jongeren die op worden genomen in het ziekenhuis voor een alcoholvergiftiging eigenlijk vaak de jongste in het gezin zijn. Oh. Dus dan dacht ik, ja, hoe komt dat eigenlijk? Nou, er werden verklaringen voor gegeven dat de regels eigenlijk vaak toch wel wat losser zijn voor het kind wat niet het oudste is, dus die daaronder komen. En dat ze bijvoorbeeld ook een voorbeeld zien van andere kinderen die aan het drinken zijn. Nou, toen dacht ik ben zelf de oudste. Herken dat ook wel een beetje. Dat zeg van maar, hoeveel? Van 6. Je echt? Wauw. Het is heel gezellig bij ons thuis. Ja. Wat heerlijk. Kinderen. Ja. Dat hoor je niet meer zoveel. Nee, heel waardevol om een grote familie te hebben. Maar ik weet wel dat ik echt moest strijden bijvoorbeeld voor een telefoontje op de middelbare school. Want dat kon allemaal echt nog niet. Nou, mijn broertje die destijds 11 jaar was, die is dan de jongste. Nu is hij inmiddels 14. Maar die had echt op zijn 11e al een telefoon. Dat ik echt wel zei, zo, jij hebt echt geluk hoor, gast. Ik heb hiervoor gestreden. Ja. Maar blijkbaar met alcohol kan het dus ook echt wel een negatieve invloed hebben. Dus warm advies voor alle ouders die luisteren. Ja, hou de regels toch een beetje strak. En ook voor je kind wat eronder zit, geen alcohol. Niet te veel in ieder geval. En misschien ook wel als oudste het goede voorbeeld geven. Want dat was dan ook altijd wel weer wat mijn moeder ook altijd tegen mij zei. Van, ja, maar jij bent de oudste en jij moet het goede voorbeeld geven. Maar dat vond ik dan soms heel vals. Want dan was ik 14 en dan moest ik het goede voorbeeld geven. En nu is dan mijn broertje 14 en dan is het nog steeds, ja, maar jij bent de oudste. En inmiddels ben ik dan wel wat ouder. Willeke, op welke leeftijd mocht jij alcohol drinken? Ja, ik was nog van de generatie zeg maar van 16 jaar. Dus ik mocht wel, maar en heel af en toe, als mijn vader dan iets aan het drinken was, dan nam er wel eens een heel klein slokje. Maar op zich waren mijn ouders bij mij wel echt wel streng. Maar ik herken dus wel dat mijn broertje nu, dat je echt moet opletten dat ze dus onder de 18 geen druk krijgen. Die is 11 en die zit aan de drank. Hij is nu 14. Ja. Dan zit hij aan de drank. Ja. Maar nou ja, je hebt natuurlijk van die ratlers, dat vinden ze dan heel lekker. En dan hebben we die 0%. Maar soms die ook met 2% is dat volgens mij. En ja, volgens mij pakt op hij ook 14, wel eens die. Ja. Maar hij ziet het inderdaad ook. En ergens moet je ook gewoon je kind vertrouwen. Want bedoel, mijn broertje van 18 plus mag natuurlijk gewoon prima een biertje drinken. Nou letten mijn ouders er zeker wel op. Maar ik herken soort van wel dat, als oudste moet je veel meer vechten voor je rechten. En is het ook gewoon niet in huis. En voor jongere kinderen is dat dus toch wel echt makkelijker. Ja, ik ben de jongste en ik heb 2 echt oudere broers. Oh, die zijn 8 en 10 jaar ouder dan ik. En qua alcohol kan ik me dat niet herinneren. Maar wel bijvoorbeeld van bedtijd. Dat zegt natuurlijk al genoeg. Oh ja. Ja. Het is helemaal weg. Nee, maar wel van bedtijd. Zij hebben altijd bedtijden gehad. En tegen die tijd dat ik natuurlijk 11 was of zo, was mijn oudste broer 21. Ja, niemand had het meer over bedtijden. Ik had gewoon geen bedtijd. Ja. Waar zit jij in de gezinsopstelling, Dylan? Ik ben ook de oudste. Mijn broertje is net iets jonger. En ik woon samen met mijn broertje. En die belde mij vannacht nog op. Dronken. Oh, echt? Kunnen we een afterparty bij ons thuis doen? En ik dacht, nee. Dus ja, dat zegt ook wel weer genoeg. Maar dus wij zitten heel dicht bij elkaar. Dus we waren bijna een soort tweeling. Hij is 1,5 jaar jonger. Dus ik herken dat wel heel erg. Toen ik begon, begon hij praktisch gezien ook met alles. Ja. Dus, ja. Ja, maar we hebben het nu over alcohol drinken. Mijn kinderen mogen van mij geen alcohol tot ze 21 zijn... vanwege die hersenontwikkeling, wat echt wel pittig is... want die hebben echt om in hun omgeving heel veel kinderen. Ik vraag me nu af inderdaad of ik dat bij mijn jongste ook vol ga houden... als zijn zussen wel alcohol drinken. Maar we hebben het niet over alcohol drinken, maar over alcoholvergiftiging. Ja. Hè? Dat is wel nog eventjes een paar stappen verder. Zeker, want kijk, die 2%, dan denk ik ja... Weet je, inderdaad, er zijn regels in Nederland, die zijn er niet voor niks. Zeker inderdaad met hersenontwikkeling. Maar inderdaad, het gaat nu wel echt... En dat zei ook deze onderzoeker van... Het is ook maar een topje van de ijsberg wat we zien. Want dit gaat echt om ziekenhuisopnames. En dan denk ik in het algemeen van, oh, wat zorgelijk. Jonge mensen die dus blijkbaar zoveel drinken. Ik blijf dat toch echt wel iets zorgelijks vinden. Ja. En ook als maatschappij van hoe genormaliseerd dus alcohol ook is. Maar welk... consequenties het dus ook wel kan hebben voor jonge mensen. Ja, want dat ligt natuurlijk niet alleen aan de jongeren. Dat is volgens mij namelijk vooral een probleem van volwassenen, van onszelf. Ik bedoel, je kan de jongen eigenlijk niet kwalijk nemen dat zij zoveel drinken, want onze hele samenleving, juist alle volwassenen die drinken. Hè? Dus het gaat niet volgens mij om het voorbeeld van de oude broer, maar gewoon je vader en moeder die je altijd ziet drinken. Nee, maar ik denk wel, ja, ik drink zelf geen alcohol. Dus ik geef denk ik ook het goede voorbeeld in dit geval. Maar alhoewel misschien zij dan heel nieuwsgierig worden tegen die tijd dat ze echt uitgaan en dergelijke. Maar ik denk wel dat je vader en moeder zien drinken of je grote broer of zus zien drinken, dat dat nog net iets meer navolging Tuurlijk. Heeft. En schoolfeesten, andere feesten. Ja, joh. Gewoon de verhalen. En ik denk ook wel, wat ik ook een beetje uit dit artikel proef, is wel gewoon, bij je eerste kind ben je gewoon heel consequent, stel je de regels. Maar blijkbaar, ik zal het nog eens een keer aan mijn moeder vragen, maar als het de zesde is, dan sta je er gewoon een beetje anders in, denk ik. En dat bij de zesde geef je helemaal op, denk ik. Die wordt al wel weer opgevoed door zijn oudere broers en zussen, natuurlijk. Dat wel. Ja. We gaan even naar muziek luisteren, dan praten we zo verder, want we hebben nog wat artikelen klaar liggen, maar ook Chef Special staat klaar, You and I. You and I are everywhere, I wish I could be there. Every corner of my mind is filled with memories of times that felt like new beginnings. Side by side, no space between us, was all we ever needed in this life. You and I are more than just a memory, yeah. You and I carry with me all my life. You and I are more than just a memory, yeah. You and I carry with me. You and I. You and I are everywhere. I wish you could be there. See the sunshine through the rain, but it fades, your head laid on my shoulder. Washed away the pain when we gave it to the ocean. Oh, I just can't lie, all my life I dream of you and I. You and I are more than just a memory, yeah. You and I carry with me all my life. You and I are more than just a memory, yeah. get through. I wish you well, but that's just too soon. You can hear me howling at the full moon. You know how to get to me like voodoo. Who knew? Evergreens ever grow old? I do think about the place that you hold in my heart. And all I ever needed. Zaterdag. Ik bespreek de weekendkranten vanmorgen met Dylan Ahern van de Kiesmannen en jongerenwerker Willeke Hogendoorn. Ze hebben die enorme stapel zaterdagkranten voor ons doorgenomen. En jij kunt natuurlijk ook je licht erover laten schijnen door te appen via de NPO Radio 1-app. Dylan, met Kiesmannen maken jullie, ja, mag ik het zo zeggen, theaterproducties om de politiek nog dichter bij de mensen te brengen. Zeker. Betekent dat dat je ieder weekend sowieso al die zaterdagkranten van voor naar achter zit door te spitten? Nou, ik ben zeker door een aantal aan het bladeren, ja. En, ja. En een aantal stuk beter aan het lezen. Tuurlijk, ja, ik blijf zeker op de hoogte. En vooral ook van de Europa-katerns, inderdaad. Omdat we nu bezig zijn met die theaterproductie voor volgend jaar. Het lijkt me toch wel zware kost, hoor. Dat lijkt zo, maar het is toch spannender dan je denkt. Maar ik denk dat we er vooral eigenlijk te weinig mee bezig zijn. Onze blik, onze vizier is vooral op Den Haag gericht. Terwijl als je het over migratie wil hebben, dan moet je eigenlijk naar Brussel kijken. Als je het over defensie tegenwoordig wil hebben, dan moeten we ook weer nu naar Brussel gaan kijken. Ja, ja. En nu zelfs als we het over Qatar hebben, dan moeten we niet naar het WK, naar Qatar kijken. Dan moeten we zelfs ook naar Brussel kijken. Nou, vertel eens, want jij hebt een artikel gelezen daarover in NRC. Ja, klopt dat? Dit is een artikel uit NRC. Waar ging het over? Het pijnlijke is dat we wisten natuurlijk dat een en al corruptie was om het WK naar Qatar te halen. Ja. Maar dat de Qatari nu zelfs ook mensen hebben weten om te kopen. Zelfs de vicepresident van het Europese parlement weten om te kopen. Ja, in onze Europese democratie, dat is toch echt heel erg pijnlijk. En dit is een soort korte reconstructie over hoe dat gegaan is. Dat dus die Griekse sociaaldemocraat Eva Kaili, die is gewoon tonnen cash in haar huis gevonden. Omdat de Qatari waarschijnlijk, dat is nu het verhaal, hè, waarschijnlijk wilde dat het Europees parlement ging stemmen om Qatar visumvrij reizen naar de Europese Unie en vice versa te regelen. En dit is waarschijnlijk wel het grootste integriteitsschandaal van de Europese Unie sinds mensheugenis. Ja. En dat is dus minstens na 75 jaar in het geval van de Europese Unie. Er was een ander groot schandaal in 1999. Maar dit met al die cash en verschillende mensen, oud-parlementariërs die ook betrokken zijn, dat is gewoon heel erg pijnlijk. En waar zijn ze nou precies voor omgekocht? Dus die Griekse dame, dat heb ik nog meegekregen. Maar ja, ik hoorde gisteren op Radio 1, hoorde ik Stef Blok zeggen, eigenlijk is in ieder Europees land wel sprake van corruptie. Dus dan neem ik aan ook Nederland. Tuurlijk. Ja. Maar op welk gebied dan? Hoe er corruptie is? Nou ja, in deze context stond daar iets in deze reconstructie. Nee, dat het dus ging over dat visumvrij reizen. Dat, want daar zou voornamelijk een stemming over zijn. En dat was zelfs voor deze week al gepland. Die hebben ze dus ook opgeschort. Ze zeggen, nou, laten we eerst even kijken wat hier aan de hand was. Eerst even uitrekenen wat iedereen. Ja, je kan er natuurlijk de klok gelijk op zetten dat de komende tijd niet gaat gebeuren. Maar het is vooral jammer omdat de Europese Unie de laatste tijd veel steun aan het winnen was van een groot deel van de Europese bevolking. Dat ze dachten, ze zijn lekker bezig als het gaat om hun eendracht, om hun daadkracht richting natuurlijk ook Rusland. Over de digitale markt. Ze waren Twitter behoorlijk lastig aan het maken met Elon Musk's nieuwe plannen. Dus het ging eigenlijk best wel goed voor de Europese Unie, voor het vertrouwen in de Europese Unie. En dat er dan nu zo'n schandaal eigenlijk komt. dat is toch wel heel, heel erg pijnlijk natuurlijk. Ja. Ja. Maar heb je dan ook wel eens, ik heb dan echt zoiets van, hoe kan je dat als mens doen? Misschien is dat altijd ethisch, het moreel goede, maar volgens mij verdienen ze een prima salaris daar. Ja. En dan denk ik, dat is toch gewoon, ik snap dat soms niet. Ik verlies dan een beetje mijn geloof in de mensheid ook wel. En ook wel in politici, hoor. Dat is wel heel zwaar gezegd, want nu lijkt het alsof het allemaal ze daar allemaal last van hebben. Dit is wel echt een rotte appel die eens in de decennia naar voren komt. Tenminste, het zijn er een paar. We moeten er ook niet te licht over doen. Maar er wordt natuurlijk nu... Of te zwaar juist. Of te zwaar. Want er wordt natuurlijk wel weer met keiharde metten natuurlijk geslagen door de Europese president van het parlement, Roberta Metsola. Iedereen keurt dit natuurlijk af. En we moeten ook niet vergeten, er wordt ook gezegd de afgelopen tijd in de kranten dat we moeten kijken naar lobbyregels en transparantie. Maar dit is gewoon omkoping. Dit is gewoon een misdrijf. Ja. Ik denk in dit geval, want normaal denk ik eigenlijk ook een beetje in jouw richting, Willeke. Maar in dit geval dacht ik, een hele koffer vol met cash. Ja. Zeg dan maar eens, nee. Ja, blijkbaar is dat dus toch heel erg aantrekkelijk om het daarvoor te doen. Ja. Maar je zal het maar in je huis hebben staan. Ja, wat ga je Zij doen? Had het. Ja, ze had het. En nog een extra koffer bij de vader in de kofferbak. Of zo. Het is wel spannende materie inderdaad weer. Nou, en dat is misschien ergens even lekker. Want we volgen natuurlijk altijd de juice op de voet als het op het binnenhof aankomt. Hè, het kleinste relletje wordt natuurlijk al uitvergroot. En misschien, het klinkt misschien even heel cru, hè, maar ik ga dit even helemaal omdraaien nu. Misschien dat zo'n schandaal ons burgers uit heel Europa wel meer betrokken krijgt bij wat er zich in Brussel allemaal afspeelt. Brussel sexy maken. Ja, ik hoef het niet meer te doen. Ik ben niet meer nodig. Ze doen het zelf al. Maar het vertrouwen krijgt inderdaad wel een flinke deuk. Precies, ja. Dat is heel erg pijnlijk. Het vertrouwen krijgt een deuk. Maar ja, laten we hopen dat dat ze dit snel weer op kunnen bouwen met de daadkracht en met het beleid wat ze hiervoor aan het maken waren. Willeke, volgende artikel. We hebben nog 14 minuten, geloof ik. Ja. Ja, dat gaat over Henny, 88 jaar, de moeder van Arco. Arco staat in de titel gelijk, weegt 350 kilo en daardoor krijgt hij eigenlijk niet meer zo erg de zorg die hij nodig heeft. Dat komt eigenlijk omdat de materialen niet goed zijn. Dus ter bescherming van het personeel, thuiszorgpersoneel, kunnen ze hem eigenlijk niet meer alles geven wat hij nodig heeft. Omdat, nou ja, ik las in het artikel dat stel zo iemand valt uit bed, ja, je krijgt hem er eigenlijk niet meer uit. De materialen zijn gewoon niet geschikt voor dit gewicht. Materialen moet ik dan denken? Een soort wandsteun? Ja, of... ja, van die wat ik las is dat hij bijvoorbeeld dan overgetakeld wordt van het ene naar een andere plek bijvoorbeeld. Dat kan dat gewicht eigenlijk gewoon niet helemaal meer houden. En nou was ook zijn bed was niet goed meer. Dus stel, er zou iets gebeuren en het valt op je voet bijvoorbeeld. Ja, voor personeel, dat kan natuurlijk eigenlijk niet. Maar ik vond dat wel een soort van, dan gaat die moeder van 88, die misschien zelf ook wel wat zorg nodig heeft, gaat er dan maar voor zorgen. En waar het me ook wel aansprak is, nou, we worden in Nederland allemaal steeds dikker. Waarbij het in de jaren 80 een derde van de bevolking is, is het nu gewoon wel echt de helft. En die dat kan te wel. Dik is. Ja, en het kan wel tot dit soort situaties leiden waarin mensen heel erg veel zorg nodig hebben, maar waar we eigenlijk helemaal niet op voorbereid zijn. Ja, we hebben wel een samenleving gecreëerd waar we troep eten die we helemaal ook niet eigenlijk lekker vinden, maar dan toch maar in onze mond stoppen. Ja, en dat is ook wel interessant, want ik ging een beetje naar de geschiedenis van deze man kijken. Nou, hij heeft een eetverslaving gehad. 350 kilo, dat is ook niet een beetje overgewicht. Nee. Het is ook wel echt super heftig natuurlijk. Ja. Stond ook foto's bij? Ja, hij heeft ook zelf, het was een artikel in de AD, en hij heeft ook zelf contact opgenomen, omdat hij zijn verhaal wilde doen. Maar hij is dan zo groot, zeg maar, dat hij daardoor niet uit bed kan? Of heeft hij ook nog iets? Hij heeft hij zou een operatie voor zijn maag krijgen. Toen ging het ziekenhuis, het Slotervaart ziekenhuis, was het volgens mij, ging failliet. En daarna heeft hij een dwarslesie gekregen. En nou ligt hij dus ook gewoon in bed. Maar eigenlijk krijgt hij ook nergens een plek. Want instellingen zeggen dan ook van ja, daar komen we nooit meer van hem af. Want het is heel moeilijk om een bepaalde casus ja, soms geplaatst krijgen. En dat herken ik bijvoorbeeld heel erg vanuit de jeugdzorg. Als je echt super complex bent, dan is er eigenlijk nooit ergens plek voor je. Ja. En bij mensen met overgewicht ja, is dan heel snel de reactie van, dan ga jij maar afvallen. Nou, daar zit zeker een kern van waarheid in. Want het heeft ook heel veel met leefstijl te maken. Maar tegelijkertijd, met 350 kilo ga je natuurlijk niet even een blokje joggen meer. Dat zit er dan plus niet dat, in. Dat duurt gewoon 2 jaar voordat er echt significant genoeg gewicht af is. En in die 2 jaar kun je niks. Nee, en zeg maar, als je ook kijkt naar de oorzaken van obesitas, is ongezonde leefstijl er eentje van. Maar het kan ook te maken hebben met medicatiegebruik en ook psychische aandoeningen. Dus is iemand dan helemaal zelf verantwoordelijk voor ja, het lichaam wat er is ontstaan? Ik bedoel, bij andere ziektebeelden, ja, zijn we ook niet altijd zo hard. Wat doe je dan dus? Wat zou de samenleving hem kunnen bieden om hem gezonder te krijgen? Dat is een hele goede vraag. Nou, wat ik heel mooi vond om te lezen is wel dat thuiszorgmedewerkers, ondanks dat ze het niet overal eigenlijk toestemming van hebben, van volgens mij hun manager bijvoorbeeld, toch bepaalde zorg blijven leveren. Dat vind ik super mooi. Dus op dit individuele niveau, denk ik, blijf toch altijd zorg verlenen. Maar het is een hele interessante discussie, denk ik, over overgewicht. Van wat doen we daartegen als samenleving? Ik denk dat het toch ook echt begint met gezonder voedsel. En goedkoper, vooral eigenlijk trouwens, dat bedoel ik. Want het is gewoon heel makkelijk om veel calorieën binnen te krijgen voor weinig geld, maar wel heel ongezond te eten. En ik denk dat het toch ook heel erg samenhangt met ja, die leefstijl. Dus hoeveel beweeg je? Maar als het ook wel weer samenhangt met die psychische aandoeningen, denk ik, hoe houden we dus mensen ook mentaal gezond? Want blijkbaar heeft dat ook invloed op je lichaam en ja, je gewicht. Ja. Maar ik denk dat het een heel ingewikkeld vraagstuk is. Maar wel heel urgent, want als je ziet dat het gewoon inmiddels de helft van de Nederlandse bevolking overgewicht heeft, is het wel een hele relevante vraag om je mee bezig te houden. Ja, zeker als het zo, sinds de jaren 80 zo gestegen is, gegroeid is, hè, in alle vormen en maten. Ja, je wordt er wel een beetje treurig van hoe kan je dat tij keren inderdaad? Volgens mij zijn er al zoveel pogingen gedaan met een sportplan en met gezond eten. Volgens mij in de kantines kan volgens mij wel, schoolkantines kan volgens mij wel winst behalen worden om het een en ander daar aan te bieden en dingen vooral ook niet aan te bieden. Ja, dat is het volgens mij. Maar volgens mij het probleem daarmee weer is, en dat herken ik ook nog wel, is dat je dan dus gewoon lekker naar de Albert Heijn gaat en je andere dingen koopt. Ja, het is zo grappig. Mijn broertje liet echt van de week zijn geschiedenis zien, zijn op de Rabobank wat hij allemaal had uitgegeven. En het was echt alleen maar Dirk van den Broek, McDonald's. Toen dacht ik, ja, die kinderen die, ja, frikandelbroodjes. Heerlijk, ik hoor alleen maar frikandelbroodjes. Ja, fantastisch. Ja, ja. Maar het is precies volgens mij ook wat jij zegt, Willeke. Gezond voedsel is duur en vaak ook minder makkelijk dan ongezond voedsel. Want dat zit allemaal in pakjes en dingetjes die je 2 dagen kunt bewaren. Ja. Dus dat blijft. Dat was denk ik een paar weken geleden zo'n column was geweest van Linda Akkermans, volgens mij, die echt zoiets had van ja, dat is onzin. En rijst met bonen is helemaal niet duur. Dus ergens. Dat is wel waar. Ook, ja, klopt. Maar wat wel is geen trek van. Voor die vleesdiscussie zeggen mensen altijd, ja, maar dat is vegetarisch en die alternatieven zijn zo duur. Maar dat is onzin. Je hoeft ook niet elke keer die alternatieven te kopen. Je moet gewoon goed met groenten koken. Dat is veel goedkoper dan elke keer weer die vleeslappen halen. Maar alleen, toch, ik denk dat je er hiermee niet bent als je 350 kilo weegt. Nee, want ik denk ook die mensen hebben mentaal niet de ruimte om hierover na te denken. Want als je inderdaad echt naar de Rotterdamse markt gaat, kan je heel goedkoop groente en fruit kopen. Maar die mensen hebben hier de ruimte niet meer voor. En dan denk ik wel van, hoe zorg je nou dat ze mentaal gezond zijn? Heb je ook een 88-jarige moeder die dat ook nog allemaal moet gaan regelen. Ja, lijkt me pittig. Nog eentje. Dylan, wat heb je nog voor ons? Wij hebben nog het artikel uit de Telegraaf over de opvang in Oekraïne. Dat die duurzame opvang toch een uitdaging blijft. We hebben natuurlijk gezien de crisis in Ter Apel. Dat was de opvangcrisis. Dat ging eigenlijk niet eens over de hoeveelheid vluchtelingen, maar vooral dat we weinig opvangplekken hadden. Maar nu hebben we natuurlijk die oorlog in Oekraïne, die alles verwoestende oorlog, mensen die hierheen zijn gekomen, van de EU ook, tot 2024 een soort verblijfsstatus eigenlijk automatisch hebben gekregen. En we hebben gemeentes hebben keihard hun best gedaan de afgelopen tijd om tijdelijke verblijf te regelen voor veel Oekraïnse vluchtelingen. Maar nu is de opdracht toch ook om die eigenlijk permanent te gaan maken. Want ja, laten we heel eerlijk zijn, als we kijken naar dat conflict met Rusland, daar gaat de komende jaren toch... dat gaat gewoon nog even duren. Dat is niet na de kerst afgelopen. Nee. Dus... Er ligt een enorme opgave voor gemeenten om vluchtelingen te blijven opvangen. En wat ja, wel misschien het pijnlijke is, en waar we denk ik als Europa toch ons met onszelf te raden moeten gaan, is de vraag: zijn wij er alleen voor die Oekraïense vluchtelingen omdat ze op ons lijken? Of kunnen we ook ruimhartiger met andere vluchtelingen omgaan, of ze nou uit Syrië of andere landen komen? Ik snap ergens het onderbuikgevoel, hè, van er wordt veel gedweept met het christendom en dezelfde normen en waarden. Maar volgens mij is het uitgangspunt van een Europese beschaving is dat we ons boven die onderbuikgevoelens kunnen zetten en ook kunnen zeggen tegen de andere vluchtelingen: jullie zijn hier ook welkom als je vlucht van oorlog. En we zijn te veel gaan denken in twee groepen van Oekraïners en Syriërs, om het maar heel even plat te zeggen. Terwijl ze vluchten allebei voor oorlog. Maar gaat dat artikel hierover? Of gaat dit over dat het lastig blijkt om Oekraïners ook een toekomst te bieden op dit moment? Vooral over het laatste, ja. Maar het probleem is natuurlijk dat het botst ook met het eerste. Dus je hebt maar x aantal huizen en al die mensen. Dus het wordt natuurlijk uiteindelijk een vraagstuk van wie wel en wie niet. Ja. Wat ik ook heel interessant vind, maar dat is echt meer wat ik zie in mijn privéomgeving, hoor, voor mensen die dus heel openhartig zijn geweest naar Oekraïnse mensen, dat toch uiteindelijk die opvang ook dus niet altijd zo vlekloos loopt. Ook en natuurlijk ons, niet. Het zijn ook getraumatiseerde mensen die eigenlijk liever thuis willen zijn. Ja, precies. Maar dat die mensen natuurlijk nu weer een nieuwe plek moeten krijgen. Maar dat ik ook denk van, we zijn heel open geweest voor deze groep mensen. Maar uiteindelijk loop je ook tegen grenzen aan en vergrote verschillen. En dat deze mensen uit een heel getraumatiseerde ervaring hebben meegemaakt in het land waar ze vandaan komen natuurlijk. Ja. Maar dat vond ik ook wel weer dat ik dacht, oh ja, hoe ga je dit nu oplossen? En waar ga je de plekken creëren? En Dat is ook een grote uitdaging. Ja, die plekken zijn schaars. Het is een klein land. En aan de andere kant, we hebben al eerder ook in het verleden laten zien dat je groepen kan opnemen. Hè? Dat er plekken te regelen zijn. En ik hoop dat we ook dus lering trekken uit het verleden. Dat als het gaat om taallessen, om integratie, gelijk aanbieden, mensen gelijk proberen aan het werk te zetten, school. En volgens mij gaat dat wel beter dan dat we eerder hebben gedaan. Nou ja, qua Oekraïners is er in ieder geval flink de schouders onder gezet al. Dus kijken of dat zo door kan gaan. Nog met een minuutje op de klok voordat we schakelen naar Djoeke Teerstra met het NOS Radio 1-journaal. Waar verheugen jullie je op de komende week? Nou, om over te lezen en te horen. Oh, ja, vandaag mag ook, ik hoor. Ik ga vandaag naar een kerstconcert en daar heb ik gewoon echt vet veel zin in. Sowieso kerst, lichtjes, concerten, muziek. Daar verheug ik me echt. Ja. Ik hoop te lezen inderdaad over misschien wat positieve kerstverhalen. He, gewoon weer even ouderwets, niet al dat nieuws en actualiteit, maar iets meer mooie, verlichtende verhalen over hoop richting de kerst. Oh, dat klinkt goed, zeg. Misschien moet jij het gaan iets mee doen. Ja, een leuke voorstelling over... Bijvoorbeeld, op Super Europa. Ja. Nou, jij gaat bezig met de kiesmannen en jij weer met de jeugdethiek. Dank jullie wel voor jullie komst. Dit is de Zaterdag. Ho, ho, ho. Nee, niet de kerstman, maar Erik Scherder hier, hersenwetenschapper. Beste ouders, ik wil u graag iets vertellen. Niks 18 is er ook tijdens de feestdagen. Niet voor niks. Alcohol remt de ontwikkeling van dat prachtige puberbrein. En het ene glaasje voor die ene keer kan de start zijn voor een volgende keer. Nou, dat wilt u toch niet? Dus ho, ho, ho met alcohol onder de 18. Bij de feestdagen. Niks 18 is niet voor niks. Ik dacht altijd dat er niks boven schrijven en seks ging. Ik wist dat Evelien de vrouw van mijn dromen was. Je weet toch dat je mijn muze bent, liefie? Maar ik had geen idee dat ze ook de vrouw van mijn nachtmerrie zou worden. Je gooit mijn leven op straat, man. Je lichaam. aan. Stream de nieuwe AfroTros-serie Bestseller Boy. Nu op NPO Plus. De tweejaarlijkse Dutch Jazz en Crossover Competition presenteert voor de 14e keer de staalkaart van aanstormend toptalent. Voor de finale op zaterdag 17 december zijn via bimhuis.nl nog enkele kaarten te koop. DutchJazzCompetition.nl. Inflatie, gasprijzen, oorlog. De grote problemen zijn elke dag in het nieuws. De correspondent kijkt voorbij de waan van de dag, zodat je niet alleen weet wat er gebeurt, maar ook begrijpt waarom het gebeurt. Word lid op decorrespondent.nl. Juist nu. NPO Radio 1.